jeżeli to są umowy o samozatrudnienie, że jest w stanie pokazać tą wiarygodność, no a z drugiej strony, jeżeli był jest na samozatrudnieniu, na ile po prostu miał ten przychód w poprzednich miesiącach. I czy jest w marcu, czy był na zwolnieniu lekarskim, czy nie, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Panie ministrze, przepraszam, kończę, bo już nam się czas skończył, natomiast jeśli pan pozwoli, już teraz chciałbym się z panem umówić, bo tych pytań będzie zapewne bardzo, bardzo wiele, na następne spotkanie w takiej formule z pytaniami od słuchaczy, dobrze? Panie redaktorze, oczywiście, bo uważam, że to jest na tyle bezprecedensowa sytuacja, że musimy tutaj mieć dobrą komunikację i wszyscy solidarnie ponieść konsekwencje tego wyzwania, z tym się cała Europa mierzy. A wiceminister Krzysztof Mazur, Ministerstwo Rozwoju, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w euro internetowe hity cenowe. Na przykład grafitowa lodówka LG No Frost, klasa A++ za 1550. Smartfon Motorola Moto G7 Plus za 599. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minuta po godzinie 18. 27 dzień marca, mamy piątek. Popołudniowa audycja. Czas na serwis. Anna Zaleśna, Sewera, bardzo proszę. Ruszają testy czterech leków wspomagających walkę z koronawirusem, podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Na całym globie rośnie liczba zakażonych. W samej Europie jest ich 300 tysięcy, w Polsce już ponad 1300. Do 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Zamościa, który umyślnie zakasłał kobiecie w twarz. Pierwsi pacjenci przetestują leki wspomagające walkę z koronawirusem, ogłosił szef Światowej Organizacji Zdrowia. Naukowcy chcą w ten sposób sprawdzić działanie czterech preparatów. Pierwszy pacjent ma niebawem przystąpić do testów w klinice w Oslo w Norwegii. 51 nowych przypadków koronawirusa zdiagnozowano w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. Aktualnie liczba zakażonych to 1340. 16 osób zmarło. Liczba zarażonych będzie rosnąć, tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie są to już aż takie wielkie przyrosty, jakich się spodziewaliśmy, ale no wszystko przed nami. Myślę, że to jesteśmy dopiero na początku tej epidemii, która się wydarzy w Polsce. Ale też, jak to podkreślam zawsze, jest to wszystko w naszych rękach. Jeżeli będziemy w domu, nie będziemy kontaktowali się ze swoimi bliskimi i ze znajomymi, jest szansa, abyśmy ograniczyli tą ilość zachorowań. Wiceminister Kraska mówił na naszej antenie, że rząd przygotowany jest na ewentualną konieczność hospitalizacji większej liczby chorych w szpitalach jednoimiennych. Mamy plan B, który już jest jakby na papierze, już wiemy, które szpitale włączą się w przypadku, kiedy będą szpitale jednoimienne wypełnione. Są to tak zwane szpitale drugiego i trzeciego rzutu. One już nawet częściowo są do tego przygotowane, czyli już mają pełną rezerwę tych łóżek. Także chcemy stworzyć tak zwane izolatoria. Na świecie z powodu wirusa zmarło 26 tysięcy osób. Najwięcej, bo 17 tysięcy zgonów odnotowano w Europie. Krajem, w którym stwierdzono najwięcej przypadków śmiertelnych, są Włochy. Tam w ciągu ostatniej doby zmarło 919 osób. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w tym kraju przekroczyła 9 tysięcy. Tymczasowy areszt za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. Sąd zastosował go wobec 27-latka z Zamościa. Mężczyzna kilka dni temu wrócił do kraju, ale zamiast odbywać kwarantannę w domu, wyszedł odwiedzić znajomą. Gdy mieszkająca w pobliżu kobieta zwróciła mu uwagę, że powinien przestrzegać procedur, ten umyślnie zakasłał jej w twarz. Zaniepokojona o swoje zdrowie kobieta powiadomiła policję. Funkcjonariusze ustalili, że było to drugie złamanie zasad kwarantanny przez 27-latka. Za swoje czyny odpowie przed sądem, grozi mu do 8 lat więzienia. W całej Polsce policja odnotowała blisko 500 przypadków łamania zasad kwarantanny domowej. Funkcjonariusze karzą również osoby, które nie przestrzegają zasady zakazu gromadzenia się. Do przypadku złamania kwarantanny doszło m.in. w Małopolsce w miejscowości Wolbrom. Policjanci zastali 39-letniego mieszkańca tej gminy w domu, jednak jego sąsiedzi poinformowali, że mężczyzna mimo zakazu wychodzi do sklepu, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. On był w tym sklepie, kupował m.in. alkohol. Policjanci kontrolują też liczbę osób w komunikacji zbiorowej oraz w parkach. Do złamania rozporządzenia ministra zdrowia doszło m.in. w Zatorze koło Oświęcimia. Pod jednym z bloków zauważyli trzech mężczyzn. Oni siedzieli na ławce, pili alkohol. Funkcjonariusze podjęli interwencję i nałożyli na nich mandaty. Ograniczenia w poruszaniu się i kwarantanna pobudziła też kreatywność wielu osób. W Nowym Dworze Gdańskim policjanci zatańczyli dla dzieci poddanym kwarantannie domowej. Z kolei każdego dnia w południe mieszkaniec krakowskich Branowic wychodzi na balkon i na trąbce odgrywa sygnał Hejnału Marieckiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu mają być wyniki kontroli cen w sklepach, również tych internetowych. Chodzi przede wszystkim o żywność czy środki higieny. Ceny sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Inspekcją Handlową. UOKiK uruchomił też specjalną skrzynkę mailową i infolinię. Dostaliśmy już ponad 700 uwag od kupujących, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Tworzymy pewne porównanie do cen sprzed epidemii. Interesuje nas przede wszystkim sytuacja obecna do danych cenowych z lutego bieżącego roku. Cen dotyczą m.in. niektórych kategorii żywnościowych typu mięsa czy pieczywa, ale także nieżywnościowych. Oczywiście dobrym przykładem są te maseczki czy żele antybakteryjne, różne artykuły higieniczne czy m.in. termometry. Przepisy tarczy antykryzysowej, nad którymi wieczorem zagłosuje Sejm, przewidują m.in. możliwość ustalenia przez władze maksymalnych cen i marsz na różne artykuły. Za pół godziny w programie pierwszym Polskiego Radia transmisja Drogi Krzyżowej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Do wspólnej modlitwy zachęca proboszcz parafii ksiądz Zygmunt Berdychowski. Być może ten Wielki Post i ta sytuacja jest okazją, aby wejść głębiej w tajemnicę przekazu Chrystusowej nauki. I to jest wszystko skupione oczywiście na Chrystusowym Krzyżu, tajemnicy cierpienia. W niedzielę Radiowa Jedynka zaprasza na transmisję mszy o 9:19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, proszę Państwa, możliwe przelotne opady deszczu. Opady deszczu wystąpią także na południowych krańcach kraju. Tam w górach możliwe również burze. Temperatura maksymalna jutro od 11 do 16. Chłodniej nad morzem w rejonach podgórskich Karpat od 6 do 10. Wiatr słaby, umiarkowany, wschodni, skręcający na kierunki północne. Mam prognozę, proszę Państwa, na niedzielę. Zachmurzenie wówczas duże z większymi przyjaśnieniami. Opady deszczu również od zachodu. Przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna w Polsce od minus 1 do plus 4, maksymalna na przeważającym obszarze od 2 do 6. Nieco cieplej na południowym wschodzie, tam od 7 do 11. Na wybrzeżu, uwaga, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Przypomnę, to jest prognoza na niedzielę. Patrzę, proszę Państwa, że wszystkie telefony rozdzwoniły się. Konsoleta czerwona od telefonów, to zapewne jeszcze w sprawie pytań do Ministerstwa Rozwoju. Dzisiaj już nie ma tej możliwości, ale obiecuję Państwu, że być może w poniedziałek wydłużymy to spotkanie z panem ministrem Mazurem i będzie większa szansa na zadanie po prostu większej liczby pytań. 8 minut już po godzinie 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno. Mamy demokrację. Już otwieram! Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Gdzie ja jestem? W domu! A gdzie Pan ma być? Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Skończyłeś na dzisiaj? Tak, już jadę. Chcesz coś z Maka? A masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Świeżoznawcy Biedronki przykładają wagę do jakości. Świeżych pomysłów mają napęczki i wiedzę w każdym gatunku. Na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. Dziś świeżoznawcy polecają szeroki wybór słodkich i soczystych winogron z

To grupa Simply Red na połączenie z panem dyrektorem Porawskim. Wciąż czekam, mam nadzieję, że niebawem program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Podczas kwarantanny wybawieniem mogą być zakupy spożywcze online. Choć z dostępnością produktów nie ma problemu, to czas oczekiwania i na to, proszę państwa, trzeba się nastawić. Czas oczekiwania na dostawę z dnia na dzień jest coraz dłuższy. Przekonała się o tym pani Katarzyna Samczyńska, która często korzysta z zakupów internetowych. Ja kupuję wszystko praktycznie przez internet, z tym, że trzeba mieć świadomość, że terminy dostaw są w tym momencie bardzo odległe, więc jeśli ktoś tego wcześniej nie zrobił, to może mieć problem. Na przykład dzisiaj chciałam zrobić zakupy kolejne, okazało się, że termin najbliższy to jest 5 maja. Wzrost zakupów rzeczywiście i popyt jest bezprecedensowy. Jacek Palec z jednego z internetowych sklepów spożywczych. Ten rodzaj skali, który teraz obserwujemy, no nigdy wcześniej nie miał miejsca. Już to trzeci Polak podczas epidemii koronawirusa zwiększył liczbę transakcji dokonywanych w internecie. Joanna Harlińska, Biuro Informacji Kredytowej. Już w czasie trwania epidemii, w marcu bieżącego roku. Te zwiększone transakcje dotyczą głównie zakupów spożywczych. Tam mamy wzrosty nawet ponad 250-procentowe. Płatności za rachunki bieżące, dostępu do rozrywki czy zamawiania dań na wynos z restauracji. Każdego dnia uruchamiamy dodatkowe okna nawet na następny dzień. To znaczy, że no można tą dostawę uzyskać nie później niż 24-36 godzin. Natomiast są to rzeczywiście pojedyncze okna. To nie jest tak, że w stałej dostępności mamy te wszystkie dostępne terminy dostaw. Ta usługa no, siłą rzeczy nie działa tak, jak działała do tej pory, czyli powiedzmy do końca lutego. A jak aktualnie wygląda proces składania zamówienia? Rezerwuje się termin dostawy najbliższej i dopiero na 5 dni przed dostawą można sobie do koszyka te rzeczy powkładać, co się potrzebuje. Jeśli chodzi o asortyment, to w tym momencie nie ma problemów z dostępnością. Są ograniczenia, jeśli chodzi o na przykład toaletowe papiery, chusteczki higieniczne, są ograniczenia ilościowe. Nasz kurier zostawia produkty pod drzwiami, rozpakowuje skrzynki i układa na progu drzwi, po czym puka do drzwi, czy dzwoni dzwonkiem, po to, żeby klient mógł zorientować się, że ta dostawa przyszła, a dostawa jest całkowicie bezkontaktowa. Kurier jest codziennie badany na właśnie okoliczność podwyższonej temperatury i to jest warunek dopuszczenia do pracy, żeby był w dobrym stanie zdrowia. Dodatkowo jest zabezpieczony taką specjalną przyłbicą, plus dodatkowo jest oczywiście w rękawiczkach. Jeżeli nie sklepy online, to w jaki sposób jeszcze kupuje pani produkty spożywcze przez internet? Takie suche produkty, nawet spożywcze i chemiczne, to często kupuję przez akcje internetowe i wtedy dostępność jest dużo większa i dostawy są praktycznie z dnia na dzień, czasem z opóźnieniem dwudniowym, ale to nie ma problemów. Jest drożej? Przez internet spożywcze rzeczy są dużo droższe, ale chemiczne można kupić dużo taniej. O zakupy online pytała Justyna Goc. 18 prawie minut po 18. Pan Stanisław Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Panie Adamie, witam. Halo, dobry panie wieczór. Panie panu, panie słuchaczom. Panie redaktorze, pan jako pierwszy w Polsce prowadził Zostańmy w domu, za co należy panu się wielki, jak to mówi młodzi, szacun. Mam nadzieję, to bardzo dziękuję, ale wie pan, powiem szczerze, że nie trudno było wpaść na ten pomysł. Ale, proszę pana, ale pan wpadł jako pierwszy. Obecnie jest taka sytuacja, że dużo oglądamy, czytamy i tak dalej, mamy zmęczone oczy. Ja na przykład jako relaks na zmęczone oczy stosuję takie coś. Siadam w bujaku lub leżaku przed akwarium. Aha, bo już się przestraszyłem, że przed ekranem komputera, ale nie. I oglądam, wie pan, jak zachowują się ryby. Rzucę trochę pokarmu. Wie pan, to jest wspaniałe widowisko. A nie, nie korci pana, żeby tam wpakować jednak haczyk z przynętą? Wie pan, kot to może miałby taki pomysł, bo on też tak dziwnie patrzy. I swoją drogą to byłoby piękne zdjęcie. Pan Adam z wędką nad akwarium. Na pewno. Ale wie pan, polecam to innym. No, naprawdę oczy odpoczywają. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Zależy mi. Zależy mi. 21 minut po godzinie 18. Panie Jerzy na antenie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry państwu. Przed godziną 18 panowie mówili o zakupach sprzętu medycznego z Chin. Mhm. Ja natomiast chciałem powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy polskiego producenta. Ja właśnie jestem takim producentem i rozporządzenie ministra zdrowia... Ale czego panie Jerzy producentem? Kardiomonitorów, dokładnie. Mhm. I rozporządzenie ministra zdrowia całkowicie zakazuje wywozu z kraju respiratorów i kardiomonitorów właśnie. Mhm. W tym momencie mamy taką sytuację, że mamy zamówienia z 5 krajów. Zgodnie z rozporządzeniem byliśmy zobowiązani do zgłoszenia informacji o posiadanych zasobach do wojewody. Mhm. Później zresztą miałem e-mail z Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przesłanie takiego wykazu wraz z ofertą i odzewu nie ma żadnego. Czyli na dziś mam zamówienia z Wietnamu, Kazachstanu, Indonezji, Ukrainy, Francji. Nie mogę ich realizować, bo mam zakaz wywozu. I straju, no niestety żadnego odzewu, czyli no klasyczny przykład psa ogrodnika. Panie Jerzy, być może by chodzi o rozeznanie, by po prostu w sytuacji, być może ten sprzęt, którym pan dysponuje, za chwilę będzie bardzo potrzebny, wręcz będzie niezbędny. Sporo państw tak postępuje i wprowadza takie przepisy dotyczące zakazu sprzedaży na zewnątrz takich, no w tej chwili strategicznych produktów. Prawie 25 po 18. Prezes Tomasz Uciński jest moim gościem, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się, dzień dobry. Witam, dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie redaktorze, witam ponownie. Panie prezesie, odbiór śmieci od dłuższego czasu, jak wiadomo, drożeje. W niektórych miastach ceny oszalały. Czego spodziewać się teraz? Ceny jeszcze poszybują? Chcemy, żeby nie oszalały, dlatego że kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o problemie związanym z gospodarką odpadami, dosyć restrykcyjnymi przepisami związanymi z zagospodarowaniem frakcji energetycznej, opakowań. Teraz doszedł dodatkowy problem, czyli pandemia i trudności, które są związane z odbiorem odpadów, pewne obawy branży. Mhm. Także robimy wszystko, jesteśmy w kontakcie. A nie będzie przestoju? Czy odbiór, dystrybucja odbywa się teraz normalnie? Nie ma problemu z regularnym odbiorem? Na razie tak. Jest to oczywiście szereg sygnałów, które się wsłuchujemy i które mogą ograniczać w przyszłości odbiór odpadów, ale na razie odbiór odbywa się rytmicznie. Dużo nas bardzo czeka spraw organizacyjnych związanych z tym, żeby w przypadku wystąpienia zagrożenia chorobą w firmie nie była kwarantanna dla całej firmy, także te wszystkie działania organizacyjne w kontakcie z sanepidem chcemy zaproponować branży, zminimalizować ryzyko dla pracowników, dla naszych mieszkańców, przede wszystkim pracowników wyposażyć we wszystko, co chroni ich zdrowie przed ewentualnym kontaktem z koronawirusem. Natomiast oczywiście powinniśmy rytmicznie odbierać odpady, żeby nie doprowadzić do stanu zagrożenia epidemicznego w mieście. Natomiast z zagospodarowaniem odpadów liczymy na specustawy i rozwiązania, które pozwolą przynajmniej doraźnie te odpady w odpowiedni sposób w miejscach do tego przeznaczonych, czyli instalacjach komunalnych, przygotowywać do składowania, przygotowywać do przetworzenia, nawet magazynowania, żeby po prostu zabrać przede wszystkim te odpady z miast. Szczególnie niebezpieczne zapewne będą śmieci, odpady pochodzące ze szpitali, z przychodni. Takie odpady podlegają specjalnym procedurom? Te odpady są to odpady niebezpieczne, one podlegają procedurom zupełnie innym niż odpady komunalne zmieszane. Najlepiej, gdyby były one przetworzone termicznie, czyli spalone po prostu w spalarniach odpadów medycznych. Ta ilość spalarni przed epidemią była wystarczająca, teraz trzeba zrobić wszystko, żeby istniejące spalarnie czy spalarnia, która jest w rękach państwa, spalarnia PGE w Rzeszowie, mogła doraźnie zwiększone ilości tego typu odpadów przetwarzać. Co roku wyrzucamy, jak wiadomo, mnóstwo jedzenia. Obawiam się, że teraz po takich tych pierwszych nerwowych, jak się okazało, przynajmniej na razie niepotrzebnych zakupach, takich odpadów spożywczych pewnie przybędzie. Obserwujemy to. To zjawisko dokładnie zafunkcjonowało, tak jak pan redaktor powiedział. Zmniejszyła się ilość odpadów zmieszanych komunalnych, zwiększyła się ilość odpadów biodegradowalnych, ilość odpadów opakowaniowych. Ale jest to taki pierwszy moment pewnego zachowania społeczeństwa. W zasadzie powinniśmy być przygotowani na to, że te odpady biodegradowalne powinny w lepszych lub trochę mniej nowoczesnych instalacjach być przetwarzane na kompost. Chodzi o to tylko, żeby te nasze instalacje zgodnie z przepisami sanitarnymi i bezpieczeństwem pracowników pracowały w miarę normalnie. Tak czy inaczej, w morzu śmieci nie utoniemy. Nie powinniśmy, robimy wszystko, żeby miasta były bezpieczne sanitarnie. Prezes Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, panie redaktorze. 29 minut po 18. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałam.

zawsze wszystkie dziewczyny uwodziły cię. Ty przy mnie stale, bardzo wytrwale. Mówili, że musi, że będzie z tego ślub, lecz serce me mocno tak nie biło. Nie, to nie miłość. Musisz zrozumieć mnie, wybacz mi, proszę cię, por favor. Tak to fakt, nikt nie tańczył tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tak to fakt, nikt nie tańczył tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Aż któregoś dnia przyszedł on, serce w piersi zabiło mocno mi jak dzwon. Spojrzał na salę, na mnie zuchwale. Ty nigdy, przenigdy nie popatrzyłeś tak. Do dziś jak ćma krążę wokół niego. I co z tym złego? Widać tak miało być. Wybacz mi, proszę cię, por favor. Tak to fakt, nikt nie tańczył tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tak to fakt, nikt nie tańczył tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tak to fakt, nikt nie tańczył tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Dwadzieścia cztery minuty do 19:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Przed chwilą Ewa Bema, tymczasem pan Andrzej Porawski, dyrektor biura w Związku Miast Polskich, jest moim gościem. Dzień dobry panu, panie dyrektorze. Kłaniam się. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie dyrektorze, przedsiębiorcy, z których przecież żyją również gminy miasta, mówią tak, albo teraz państwo i gminy nam pomogą, albo za chwilę nie będzie komu pomagać. Co mogą zrobić miasta, by chronić działalność gospodarczą? Co już robią? Starają się uruchamiać własne pakiety w tym zakresie, w którym mogą. Oczywiście mogą mniej niż władze centralne, ponieważ gro płatności, które muszą ponosić podmioty gospodarcze, to są płatności do budżetu centralnego i do ZUS-u. Także natomiast my staramy się pomagać w tym zakresie, w którym możemy. To jest przede wszystkim podatek od nieruchomości. Cieszymy się, że w ustawie, która jest w tej chwili zaproponowana, to nam pozostawia się decyzję w sprawie podatku od nieruchomości, bo to jest podatek lokalny i my bardzo chcemy pomagać i chcemy bardziej niż zwykle. I w ustawie, która jest w tej chwili w Sejmie, daje się nam takie narzędzia. A czy nie warto podjąć takich śmiałych decyzji po to, by no, być może ograniczyć choć trochę straty, na przykład zrezygnować nie tylko z tego podatku, o którym pan wspomniał, ale także z różnych opłat, zrezygnować być może nawet z koncesji, albo nawet zawiesić czynsze za lokale użytkowe. No zgoda, tylko że do tego też potrzebujemy właśnie podstaw prawnych, które są w tej chwili procedowane, na nasz zresztą wniosek, bo ich pierwotnie nie było. Ale zwróciliśmy uwagę rządowi, że my także mamy pewne możliwości pomocy, tylko skoro się nie wprowadza stanu nadzwyczajnego, to trzeba dać nam prawne możliwości. Bo to nawet wynika z dzisiejszych telefonów od słuchaczy. Jeśli nawet usługodawca przeżyje, bo nie będzie płacił ZUS-u, ograniczy etaty do połowy... To i tak nie miał z czego zapłacić. To wykończy go czynsz, oczywiście. W Warszawie są lokale usługowe należące na przykład do miasta, za które płaci się kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. No, takim ludziom... Właśnie takie możliwości da nam ta ustawa i od 1 kwietnia, jeśli ona wejdzie 1 kwietnia, będziemy to mogli stosować nawet wstecz. Jest jeszcze jeden problem, może w tej całej sytuacji nie najważniejszy, ale jednak. Jak rady miasta mogą pracować w obecnej sytuacji? Prawo pozwala na sesję w sposób zdalny, via internet? prawo nie pozwala, ale ta ustawa, która jest w Sejmie, zawiera takie zapisy i one są wystarczająco dobre, żeby rady mogły się zorganizować w sposób zdalny, nawet obiegowo-korespondencyjny, a niekoniecznie przez internet. Miasta, jak wiadomo, wpadają na bardzo różne pomysły. Domyślam się, że... Na tym polega samorząd. Oczywiście. Domyślam się, że wszelkie informacje pewnie będą zamieszczane na stronach po prostu poszczególnych miast. Jak najbardziej. Miasta będą mogły sobie to zorganizować same i dobrze, że tak będzie, dlatego że miasta mają różne możliwości. Nie wszystkie mają takie same programy, nie wszystkie mają takie same inne możliwości. Nie wszystkie są takie zamożne. A to nawet nie chodzi o zamożność, tylko te narzędzia są różne, więc miasta najlepiej dostosują te nowe sposoby procedowania do swoich lokalnych warunków. Panie dyrektorze, dziękuję za te informacje. Andrzej Porewski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, był Państwa gościem. 20 minut do usłyszenia. 20 minut do 19. I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be all mine if you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. To The Traveling Wilburys. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja dzwonię w takiej sprawie dotyczącej akcji Zostać w domu i jak gdyby informacji o tej szerzącej się epidemii. Mm-hmm. Chciałem zapytać, jest taki bloger, który jak gdyby ma swoje tam teorie na ten temat, że to generalnie nie jest epidemia, że we Włoszech ludzie umierają z innego powodu i że to jest rodzaj dezinformacji i ściemy to, co słyszymy w radiu. Ale jak gdyby pomijając te teorie i też stosunek, jaki ma do tych ludzi, którzy umierają i do tego całego nieszczęścia, które się dzieje, to on też rozpowszechnia jak gdyby postawę, w której mówi, że wychodzić z domu, że to niewychodzenie z domu to też jest bez sensu i ściema. I też jak gdyby pisze, co niestety sporo ludzi czyta, pisze, że w święta zamierza robić rodzinny obiad, zapraszać, tak jak to u nas jest normalnie, rodzinę na obiad. Panie Pawle, ja chciałem zapytać, czy jak gdyby tak. Na to jest jakiś ewentualnie paragraf, czy na taką informację. Używać rozumu, a poza tym, no mój Boże, no wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się we Włoszech, na to, co dzieje się w Hiszpanii, aby dojść chyba do jednoznacznych, jak sądzę, wniosków. A 17 niebawem minut do 19 na trzecim biegu, proszę Państwa, w Trójce niebawem. Program trzeci Polskiego Radia. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Grozdowski. Na trzecim biegu kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Dziś o tym, co dzieje się w motoryzacji i z motoryzacją w ten trudny czas walki z koronawirusem. Tego należało oczekiwać i dobrze, że tak się dzieje, że giganci motoryzacji włączają się w walkę. Nie jest jednak łatwo. Sprawą zajął się Mateusz Fusiarz. O tym, że koronawirus wyhamował praktycznie każdą znaną człowiekowi działalność, wiemy nie od dzisiaj. Działo się to oczywiście etapami, począwszy od Chin aż do Włoch i całej Europy, całego świata. Nie inaczej stało się w przypadku branży motoryzacyjnej, która zdecydowane kroki musiała poczynić jeszcze w styczniu. Wtedy to już media informowały, że swoje produkcje w państwie środka wstrzymują m.in. Ford, Renault, Hyundai, Toyota, Nissan czy Honda, która w takim Wuhan musiała także na tamten moment wstrzymać otwarcie dwóch fabryk motocykli. Jeśli lubią Państwo statystyki, to w lutym w Chinach sprzedaż samochodów spadła o 92%, a przecież motoryzacja w dużej mierze jest zależna od Chin. Nie ma już takiej elastyczności w tworzeniu części. Mamy sytuację, w której cały rynek motoryzacyjny może być zależny w dużej mierze od Chin, które przecież odpowiadają za znaczną część produkcji. Tymczasem mamy marzec, a sytuacja jest daleka od opanowania. Co więcej, przeniosła się z Chin na praktycznie cały świat, dlatego też poszczególne marki, chcąc przetrwać niejako, muszą dostosowywać się do nowej sytuacji. W związku z ograniczoną możliwością poruszania się, salony mocniej angażują się w sprzedaż internetową. Portal Dziennik.pl podał dziś, że w Polsce kupowanie samochodów online jest w powijakach. No może poza Skodą, która auta w internecie sprzedawała, zanim to było modne. Choć ta moda, umówmy się, została teraz dość brutalnie narzucona. Niemniej to przykład walki branży motoryzacyjnej z koronawirusem nastawionej na przetrwanie jej samej. Jednak samochodowi giganci nie pozostają obojętni na ogólną sytuację na świecie, choć trzeba przyznać, że do tablicy przywołani zostali przez krajowe rządy. Otóż BBC podaje, że największe koncerny samochodowe z USA, Europy i Azji wznowią działanie swoich fabryk, ale zamiast aut w ich zakładach będą powstawać produkty medyczne. W fabryce Fiata w Chinach rozpoczęło się przekształcanie linii do produkcji maseczek, a powstawać ma ich 1 000 000 miesięcznie. Podobne deklaracje, z tym, że w kontekście produkcji respiratorów, złożyły General Motors, Tesla i Ford, mówi Bill Ford, jeden z dyrektorów Ford Motors Company. Działamy właściwie na czterech polach. Po pierwsze, współpracujemy z General Electric, żeby pomóc im znacząco podnieść produkcję respiratorów. Podobnie z firmą 3M też pomożemy im w produkcji. Dodatkowo sami w Fordzie produkujemy maski osłonne, jakieś kilkaset tysięcy tygodniowo, a także maseczki, które drukujemy w 3D. Sporo pracy, ale też po to jesteśmy. Brzmi to bardzo obiecująco, czekamy zatem na efekty. Na koniec jeszcze jedna inicjatywa, podtrzymywana przez większość marek, ale nie przez wszystkie tak pomysłowo. Mocno podkreślamy, jak ważne jest teraz, byśmy zostali w domach. Niemniej, jeśli już ktoś wychodzi, musi pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu od pozostałych przychodniów. Przypominają o tym m.in. Volkswagen i Audi, którzy zmodyfikowali swoje logo. I tak, Audi to na ten moment cztery oddzielne kółeczka, a Volkswagen to V i W, ale nie stykające się. I cóż, życzylibyśmy sobie, by szybko znów na stałe się połączyły. Oj, i to jak? Jak będzie fajnie, jak już będzie można bezpiecznie, z opuszczonymi szybami, powoli potoczyć się samochodem przez miasto. Co dalej z motoryzacją? Zobaczymy. Może za tydzień będą jakieś lepsze widoki, może lepsze wiadomości. A co słychać w motoryzacji poza walką z wirusem? Bo przecież coś się dzieje. Produkcja gdzieniegdzie stanęła, ale przecież w końcu cały czas samochody się sprzedają. Juliusz Szalek. Panujący przez długie lata król kompaktów, czyli Golf, został właśnie zdetronizowany. Co prawda to na razie tylko wyniki za jeden miesiąc, ale fakt warty jest odnotowania. W lutym, jak podaje JT Dynamics, najchętniej kupowanym autem klasy B w całej Europie było Clio. Co istotne, obie marki sprzedały mniej aut w stosunku do ubiegłego roku, Clio jednak mniej o 4%, a Volkswagen, uwaga, aż o 21%. Mimo że różnica to zaledwie kilkaset egzemplarzy, w Renault na pewno strzelają korki od szampana. Podobnie może być w BMW, bo jak pokazują dane, w lutym tego roku sprzedało się więcej serii 3 niż Volkswagenów Passatów. Na osłodę pozostaje jednak fakt, że mimo spadków popularności tych modeli, auta Volkswagena nadal są najchętniej kupowanymi samochodami w Europie. Jeszcze jedna wiadomość dotycząca marki z Wolfsburga. Wszystko wskazuje na to, że pakowny i rodzinny minivan, czyli Charan oraz Seat Alhambra zostaną wycofane z produkcji. Najpewniej jeszcze w tym roku. Wszystko z winy SUV-ów. Szkoda, bo to naprawdę niedocenione samochody. A co słychać w świecie super samochodów? Internety rozgrzała wiadomość, że Cristiano Ronaldo, który słynie z zamiłowania do szybkich i drogich samochodów, wybrał się na zakupy. Obok Ferrari F12 TDF i 599 GTO, Lamborghini Aventadora oraz limitowanego rzecz jasna Brabusa GV12 900, którego CR7 dostał od swojej dziewczyny, w jego skromnym garażu stanie niedługo limitowane Bugatti 110, co po polsku znaczy nie więcej tylko 110. Auto warte blisko 10 milionów euro stanie obok Bugatti Chiron i Veyrona Grand Sport Vitesse. A to już całkiem niezła kolekcja super samochodów włoskiej marki. Teraz przydałby się jakiś rasowy klasyk. A jeśli o klasykach i super samochodach w jednym mowa, pamiętacie Lexusa LFA? Powstało ich tylko 500 sztuk, z czego 40 trafiło do Europy, a tylko 2 do oficjalnej sprzedaży w Polsce. I teraz jeden z nich znów jest na sprzedaż. Na jednym z serwisów aukcyjnych można kupić kultowe japońskie superauto od pierwszego właściciela z przebiegiem, uwaga, zaledwie 6 tysięcy kilometrów. Cena? Jedyne 2,5 miliona złotych. LFA pod maską ma silnik V10 o pojemności 4800 cm3 i mocy 560 koni mechanicznych. Jeśli to za słaba rekomendacja, to Jeremy Clarkson, tak, ten z Top Gear, uznał Lexusa LFA za najlepsze auto, jakie kiedykolwiek prowadził. Brabus GV12 900. Gdzie są narzeczone, które dają takie prezenty? Czy kręcą się tylko i wyłącznie w okolicach Ronaldo? Tydzień temu obiecałem, że wrócimy do samochodów autonomicznych, bo to w końcu nasza przyszłość. To czeka każdego z nas i to szybciej niż wolniej. Tomasz Okurowski z magazynu Autoświat miał już okazję jeździć samochodem bez kierowcy w normalnym ruchu miejskim i pozamiejskim. Nie jest sztuką jazda w trybie autonomicznym po takiej doskonałej drodze, jak właśnie autostradzie czy drodze ekspresowej, gdzie są wymalowane linie. Prawdziwym wyzwaniem jest dopiero jazda na lokalnych drogach, gdzie chociażby nie ma żadnych linii na jezdni. Taką jazdę również odbyliśmy i to było niezwykle ciekawe doświadczenie. Niezwykłą specyfiką było to, jak automatyka, czyli samochód bazujący na tym, co rejestrują kamery, radary różnego zasięgu oraz tak zwana głowica LIDAR, czyli w takim dużym uproszczeniu taki laserowy skaner, który dokładnie obserwuje całe otoczenie pojazdu, jak te wszystkie sensory potrafiły poradzić sobie z rozpoznaniem właściwej drogi. Tu bardzo podkreślam właściwej drogi, ponieważ te lokalne drogi, one sprawiały wrażenie, że są bardzo podobne do takich dróg, jakie znamy także i z Polski. Takich lokalnych dróg, nawet można byłoby trochę złośliwie powiedzieć, zapomnianych nie tylko przez władze samorządowe, ale także przez Unię Europejską i ewentualnie wyższą instancję. Zaniedbane drogi bez odpowiedniej infrastruktury, bez odpowiedniego pobocza, pełne dziur. Jestem mile zaskoczony tym, jak automatyka potrafiła odnaleźć się na takiej drodze i potrafiła też odróżnić granicę między asfaltem a na przykład poboczem, które kolorystycznie niewiele się różniło, więc dla kierowcy, który miałby tam jechać w nocy, który jechałby tą drogą po raz pierwszy, to naprawdę pokonanie tej trasy byłoby nie lada wyzwaniem. Tu automatyka radziła sobie nadzwyczaj płynnie, także w sytuacji, kiedy mijały nas auta i to mijały naprawdę ze sporą prędkością. Trzeba pochwalić inżynierów Nissana jeszcze za jedną rzecz, za niezwykłą dynamikę, jeżeli chodzi na przykład włączanie się do ruchu. Nissany miały okazję zwalniać, zatrzymywać się, ruszać w normalnym ruchu drogowym, w sytuacji, kiedy dojeżdżamy do ronda, do skrzyżowania, czyli mamy do pokonania takie trudniejsze miejsca, gdzie jestem przekonany, że auta jeszcze sprzed 7-8 lat w ogóle nie potrafiłyby sobie poradzić w takich sytuacjach. Natomiast okazuje się, że automatyka działała na tyle dobrze, że po pierwsze włączaliśmy się nadzwyczaj dynamicznie. Powiem więcej, myślę, że nie jeden kierowca włączałby się zdecydowanie bardziej ślamazarnie niż tak, jak robił to Nissan. Bardzo płynna jazda po rondzie. Po trzecie, równie płynne pokonywanie na przykład skrzyżowań i zakrętów, i to takich zakrętów na przykład pod kątem 90 stopni. Ani przez chwilę nie dało się odczuć tego, że jednak prowadzi nas automat, a nie człowiek za kierownicą. To z perspektywy szczególnie techniki naprawdę duże osiągnięcie. Osobną kwestią jest jeszcze opowieść o tym, dzięki jakim sensorom auto jest w stanie się odnaleźć. To jest już na kolejny odcinek, bo opowiadać o tym, w jaki sposób auto potrafi się odnaleźć na drodze, jak traktuje poszczególne obiekty, to możemy jeszcze bardzo długo opowiadać. Z ust mi pan Tomasz to wyjął, że trzeba się tym zająć w kolejnym odcinku. To temat bardzo ciekawy i dla większości z nas po prostu czarna magia. Zatem do usłyszenia za jakiś czas. A na razie zachęcam wszystkich, by zajrzeli na Facebooka, na profil Na Trzecim Biegu. Popatrzyli, zobaczyli, może puścili dalej w świat. I apel do wszystkich na koniec, do wszystkich za kierownicą o wyjątkową rozwagę, bo nigdy nie jest dobrze mieć wypadek i leczyć się po wypadku, a teraz, no to sami wiemy, więc nie róbmy lekarzom więcej roboty niż mają. Noga z gazu i usłyszmy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski. To już 6 minut do 19. Program trzeci, audycja popołudniowa. Próbował się, proszę Państwa, do nas dodzwonić pan minister Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Wreszcie się udało. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Witam słuchaczy trójki. Domyślam się, że adrem po rozmowie z panem ministrem Mazurem. Tak jest. Ja chciałbym pana Mazura wyprowadzić z błędu, bo ktoś go źle informuje. Ja mam dane z ZUS-u, które mówią, że gdyby wprowadzić dopłatę za ZUS osobisty przedsiębiorcy dla wszystkich bez wyjątku, jakby wprowadzić inny niż ten skomplikowany system, który jest zaproponowany w ustawie, to cały koszt tego przedsięwzięcia byłby 3 300 000 000 zł. A w tym wariancie rządowym obecnym to jest 2 miliardy, więc trzeba było dołożyć 1 300 000 i wszyscy byliby zadowoleni, a byłoby to zrobione dokładnie tak, jak zrobiono wobec rolników, którzy będą mieli zapłacony przez budżet państwa KRUS, wszyscy, obojętne czy pół hektara, czy 500 hektarów, obojętne czy wysokotowarowe gospodarstwo, czy nie, więc warto by było zastosować ten dobry sposób, który zrobiono wobec rolników, także wobec przedsiębiorców. No ale... prosty dla wszystkich i kosztujący 3 300 000 000 przy 212 miliardach tarczy. Panie ministrze, jak pan słyszał, co deklarował pan minister Mazur, sytuacja jest jeszcze otwarta, by zapewne tę ustawę pewnie będziemy nowelizować, więc ja będę panu kibicował, aby takie rozwiązanie wprowadzić. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Na to liczymy, panie redaktorze, bo zwróciliśmy się do pana premiera, ja i ponad 200 organizacji przedsiębiorców i mamy już ponad 1000 podpisów samych przedsiębiorców i różnych innych organizacji w tej sprawie, więc liczymy na to, że właśnie w tej nowelizacji to się znajdzie. Dla wszystkich bez wyjątku przedsiębiorców wzorem rolników powinno być w przyszłym miesiącu zapłacona składka na ZUS. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, na koniec na antenie programu trzeciego. To tyle, proszę Państwa, na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Monika Rutke, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się, usłyszymy się w poniedziałek po godzinie 15. It's me or you. Everybody knows that you live forever. When you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bow. Everybody knows. Everybody knows it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. And everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Autopromocja Polskiego Radia.